Dzień dobry, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 lipca, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Dzień dobry, a w tym serwisie o spotkaniu Trump-Putin w Hamburgu, o pierwszych umowach podpisanych w ramach inicjatywy Trójmorza i o nocy wśród dzikich zwierząt. Miałem węża na szyi. Co zobaczyłyście już w zoo? Surykatki. Śpią? Nie. Krokodyle. Leżał jeden, bo myśleliśmy, że jest zmęczony. I to wszystko w płockim ogrodzie zoologicznym. To było ich pierwsze osobiste spotkanie na marginesie szczytu G20 w Hamburgu. Rozmawiali Donald Trump i Władimir Putin. Poruszyli tematy Syrii, Ukrainy i przestępczości cybernetycznej. Tak, o tym ponad dwugodzinnym spotkaniu mówi szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. W moim odczuciu potwierdziło się, że prezydenci rosyjski i amerykański kierują się głównie interesami narodowymi swoich krajów i rozumieją te interesy jako poszukiwanie korzystnych porozumień, a nie jako rozgrywanie konfrontacyjnych scenariuszy czy szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma. Z kolei sekretarz stanu USA Rex Tillerson informował, że prezydent Trump poruszył kwestię ingerencji Moskwy w amerykańską kampanię wyborczą. Obaj przywódcy zgodzili się, że takie działania utrudniają poprawę relacji rosyjsko-amerykańskich i zapowiedzieli współpracę, by nie dochodziło do ingerencji w demokratyczny proces w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Powiedział Tillerson, dodając, że Władimir Putin odrzucił oskarżenia. Szef dyplomacji USA zaprzeczył twierdzeniom strony rosyjskiej, że prezydent Trump zaakceptował wyjaśnienia prezydenta Rosji. Rex Tillerson poinformował, że większość dyskusji obu prezydentów dotyczyła Syrii i że Donald Trump i Władimir Putin osiągnęli porozumienie w sprawie zawieszenia broni w południowo-zachodniej części tego kraju. Tillerson dał do zrozumienia, że podczas spotkania zarysowano plan osiągnięcia pokoju w Syrii, który zakłada odsunięcie od władzy Bashara al-Assada. Sposób odejścia prezydenta Syrii i jego rodziny ma być przedmiotem dalszych negocjacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pierwsze umowy podpisane i to pierwsze konkretne kroki w ramach inicjatywy Trójmorza. Chodzi o nowe drogi, trasy kolejowe, połączenia morskie, a także połączenia energetyczne. Pięć pierwszych kontraktów podpisały firmy oraz instytucje z Polski i Chorwacji i to w obecności prezydentów obu krajów. Umowy o współpracy podpisały Ministerstwa Gospodarki Morskiej Polski i Chorwacji, porty w Szczecinie, Świnoujściu i Rijece oraz prywatne firmy transportowe i logistyczne z obu krajów. Prezydenci Polski i Chorwacji mają nadzieję, że to początek szerokiej współpracy firm i instytucji z całego regionu. Dzięki temu Europa Środkowo-Wschodnia miałaby stać się bardziej konkurencyjna w stosunku do innych regionów Unii. Wzrost gospodarczy mają odczuć wszyscy. W efekcie powstaną nowe miejsca pracy. Chodzi tu zwłaszcza o młodych obywateli, aby nie musieli wyjeżdżać do pracy w innych krajach. Przekonuje prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović. W ramach inicjatywy Trójmorza eksperci opracowali listę 157 projektów o wartości 45 miliardów euro. W planach jest m.in. połączenie budowanego na chorwackiej wyspie Krk terminala LNG z istniejącym już w Świnoujściu. Mam nadzieję, że w ten sposób będzie możliwe rzeczywiście stworzenie tego korytarza energetycznego, gazowego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem. Dodaje polski prezydent Andrzej Duda. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Według ekspertów do utrzymania ratingu przyczyniły się solidne fundamenty makroekonomiczne wspierane przez silną politykę monetarną, a także zdrowe działania sektora bankowego. Jak szacuje agencja Fitch, PKB Polski wzrośnie w tym roku o 3,3% w porównaniu do 2,7% w 2016 roku. W serwisie Trójki kulinarny akcent. Biała kiełbasa parzona w Wielkopolska to kolejny polski produkt chroniony w Unii Europejskiej. Nazwa właśnie została wpisana na specjalną listę i jest już zastrzeżona. Beata Płomecka. Z danych, które Komisja Europejska otrzymała z Polski, wynika, że kiełbasa biała parzona Wielkopolska jest wytwarzana w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Teraz nazwa jest zastrzeżona do wyznaczonego regionu i nie może być używana przez producentów spoza niego. Wszelkie informacje na temat kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej zostały zapisane w specjalnym rejestrze. Również te, że jedynymi jej przyprawami są sól, pieprz, czosnek i majeranek. W całej Unii Europejskiej ochroną objęto ponad 3300 produktów, z czego ponad 50 z Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Noc wśród dzikich zwierząt, wprawdzie bezsenna, ale z atrakcjami. Niemal 1000 śmiałków na kilka godzin zamknęło się w płockim ogrodzie zoologicznym. Jeszcze trwa zoonoc, a do Płocka przyjechali miłośnicy przygód z całej Polski i nie tylko. Już od 5 lat słyszeliśmy o tej imprezie, że jest bardzo fantastyczna. No i w tym roku postanowiliśmy się wybrać. Mi się bardzo podoba. Pierwszy raz jestem. No, lubię jaszczurki i właśnie tutaj miałem węża na szyi. To było bardzo fajne. Michał Łukasiewicz, pomysłodawca i prowadzący Zoonoc. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, od Szczecina, Rzeszowa po Kraków, ale też pojawiają się goście z zagranicy. Przyjechaliśmy z Ukrainy, dlatego żeby zobaczyć taki fajny zoo, bo nie mamy takiej jeszcze atrakcji u siebie. Co zobaczyłyście już w zoo? Surykatki. I co, śpią? Nie. A ty co widziałaś? Krokodyle. Leżał jeden, bo myśleliśmy, że jest zmęczony. Co tobie się najbardziej podoba na Zoonosy? Wszystko jest fajne. Zoonos potrwa do godziny 9 o 7 w Trójce. Kolejny serwis. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To będzie pogoda teraz. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie z gradem, proszę uważać. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 21 w Koszalinie, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem, 22 w Szczecinie i Bydgoszczy, 24 w Poznaniu, Warszawie i Kielcach, 25 stopni w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie i najcieplej 26 w Łodzi, Katowicach i Wrocławiu. Wiatr rano słaby, zmienny, później umiarkowany, okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich. W rejonach burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. I 6:07. Dzień dobry. Raz jeszcze Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Zaczniemy tak. Od pewnej opowieści, dość krótkiej, ale jednak. W Katowicach trwa festiwal Nowa Muzyka. Trójka jest tam obecna. To pod naszym patronatem. Zapraszamy serdecznie. I zapraszam również w imieniu Agnieszek na Radiowy Dom Kultury. No i właśnie w związku z tym, zapowiadająco dzisiejszy późnowieczorny koncert na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, na początek sobotniego poranka ona. Let's fly 10 miles up, just outside the atmosphere. We'll be right back. Ten Miles High, Roisin Murphy. Dziś o północy scena miasta na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A teraz o 6.11, jak zwykle mniej więcej o tej porze, Henryk Sytner. Medal dla każdego. Od czasu do czasu namawiamy Państwa do uczestnictwa w turystycznych imprezach na orientację. To nie tylko sportowy trening i rywalizacja, ale i doskonała zabawa. Przekonali się o tym wiele lat temu Skandynawowie. Dziesiątki tysięcy Norwegów czy Szwedów można codziennie spotkać na trasach. Co ich tak przyciąga? Odpowiedź zna Andrzej Krochmal, który bardzo często startuje w imprezach na orientacji. Na pewno tutaj ciekawostką dla Skandynawów to jest naturalny kontakt z otoczeniem. Nowe wyzwania terenowe, bezdroża, to ich przyciąga. Natomiast teren już też przyciąga samym swoim wyzwaniem. Odszukanie punktów kontrolnych w takim terenie naprawdę jest fajnym przeżyciem i zachęcam wszystkich do udziału w tego rodzaju imprezach. Organizator się na tyle postarał, że im trudniejsza trasa, tym większe wyzwania dla uczestnika i większa satysfakcja w pokonaniu takiej trasy. W Polsce wielką popularnością cieszą się marsze na orientację. To przypadek? Nie, chyba to jest najprostsza forma uczestnictwa w tego rodzaju imprezach, dlatego że imprezy odbywają się w różnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej, czy to na rowerze, na nartach, ale piesze są najbardziej popularne. Zasady tej konkurencji są bardzo proste, prawda? Tak, tutaj organizatorzy przygotowują trasy dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Czym się różnią? No właśnie, ci początkujący, którzy po raz pierwszy się pojawią na takiej imprezie, to na ogół mają taką trasę, żeby się nauczyć czytać mapy, proste miejsca do odszukania. Natomiast im to doświadczenie nasze jest większe, tym bardziej mapa jest skomplikowana. Często jest to nietypowa tak zwana mapa. Samo odczytanie treści już stwarza jakieś problemy, ale to rajcuje właśnie tych najlepszych uczestników. Podobnie jak w biegach na orientację, szukamy ukrytych punktów w marszach. Tak, też są punkty kontrolne. Cały problem polega na właściwym wyborze wariantu, odszukaniu właściwego miejsca. W tym przypadku jest jeszcze taki problem, że organizatorzy przygotowują dodatkowe punkty kontrolne i często możemy się oszukać na takich punktach, za które dostajemy punkty karne. Bo trzeba wiedzieć, że o zwycięstwie w turystycznych imprezach na orientację decyduje mniejsza ilość punktów karnych. Bo zawsze popełniamy tam jakieś błędy, ale kto ich mniej popełni, ten jest zwycięzcą. A gdzie są ukryte te punkty kontrolne? My to nazywamy miejscami charakterystycznymi, czyli na skrzyżowaniu dróg, ścieżek, prawda? Ale może być to paśnik czy samotny kamień w środku kwartału leśnego. To będzie taki dosyć trudny punkt do odszukania. A na jakim dystansie? Też na różnych, dostosowanych do umiejętności i wieku uczestników, także każdy może sobie dostosować i wybrać trasę, na której będzie się czuł dobrze. I nie trzeba specjalnej kondycji? Nie trzeba. Właśnie zachęcamy po to, żeby spędzić miłe chwile na łonie natury i tą kondycję właśnie sobie polepszać. Biegi na orientację to pomysł na wakacje od Andrzeja Krochmala i Henryka Sytnera. Jeśli nie biegi na orientację, to może chociaż podchody. Pamiętają jeszcze Państwo, 22 i 7 trójek, telefon już działa. Do ręki dziś moją rękę, myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie, tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę.

powie ci of. Trójka, 23 minuty przed siódmą, czas na Korneliusza Pacudę. Dziś odcinek dla strażaków. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piosenkę Ring of Fire, Pierścień Ognia, Johnny Cash zaśpiewał w 1963 roku, ale ciekawa jest historia powstania tego utworu. Mianowicie Merle Kilgore wymyślił melodię i przekazał ją June Carter w 1963 roku z nadzieją, że ona dopisze tekst. I rzeczywiście ona otworzyła stary sztambuch swojego wuja i znalazła jakąś romantyczną poezję elżbietańską. Był tam wiersz Miłosny pierścień ognia, jeśli się dostaniesz w krąg tego pierścienia ognia, no to już się nigdy nie wydobędziesz, on po prostu cię spali. Burn, burn, burn. Nagrała tę piosenkę jednak nie June Carter, ale jej siostra Anita, która opowiadała mi o tym na lotnisku w Gdańsku, gdyśmy czekali z Johnnym Cashem na specjalnie wynajęty samolot po występie na festiwalu w Sopocie. Powiedziała także, że Johnny polubił tę piosenkę. Powiedział jej, że jeśli nie uczyni z tej piosenki przeboju, daje jej na to pół roku, to on właśnie nagra ten utwór. Ponoć przyśniły mu się którejś nocy trąbki mariachi, ludowe, meksykańskie, i dodał je, co zmieniło charakter utworu. Potem podobno była żona Cash'a Vivian poddała w wątpliwość autorstwo tej piosenki, ale przecież znana jest ona jako wspaniały utwór Johnny'ego Cash'a. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire.

Boski Nymboski i Lato Miłości. Jak przychodzę w soboty rano tutaj do radia, to jest kilka minut po piątej, to tak się zawsze zastanawiam, kto z Państwa będzie ze mną w sobotę o szóstej z minutami? Kto tak rano wstanie? Tymczasem... Dziś między godziną 3:45 a 6:15 byłem w lesie i nazbierałem taki spory koszyczek grzybów o nazwie pieprznik jadalny. Pospolicie na to grzyby mówimy kurka. Daszbur. No to pewnie będzie jajecznica. Przypominam, 22 i 7 trójek, można już do nas dzwonić. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Właśnie w kinach pojawił się film Baby Driver, w którym oprócz klasyków muzyki rozrywkowej usłyszymy też kompozycję Stevena Price'a. Zanim zajął się tworzeniem muzyki do filmów, robił wiele innych rzeczy. Między innymi aranżował, zajmował się dźwiękiem i, uwaga, uczył Kate Blanchett gry na gitarze na potrzeby filmu I'm Not There. Dopiero w 2011 roku napisał pełną ścieżkę dźwiękową do filmu Atak na dzielnicę. 2 lata później odebrał Oscara za muzykę do Grawitacji i o tej właśnie ścieżce dźwiękowej opowie Państwu Wioletta Myszkowska. Przestrzeń kosmiczna. Ziemia tylko w oddali. I główna bohaterka, Ryan Stone. Sama, dryfująca w pustce, bez żadnego punktu oparcia. Stephen Price to kolejny kompozytor, który musiał zmierzyć się z faktem, że w przestrzeni kosmicznej nie ma dźwięku, i z reżyserem, który koniecznie chciał to podkreślić. Dlatego na przykład Above Earth to rozciągnięty fragment krótkiego utworu. Jak ujął to kompozytor w wywiadzie dla serwisu Wired, składa się on właściwie z przestrzeni pomiędzy dźwiękami. Grawitacja to opowieść o astronautach, którzy podczas spaceru kosmicznego zostają pozbawieni nie tylko wahadłowca, ale i kontaktu z Ziemią. Główna bohaterka, grana przez Sandra Bullock, stara się przetrwać, odizolowana od wszystkich. Reżyser Alfonso Cuarón starał się stworzyć film, w którym kosmos to miejsce piękne i jednocześnie przerażające. Dlatego muzyka musiała być i bezduszna, i bardzo ludzka. Pisząc tę pierwszą część ścieżki dźwiękowej, Price inspirował się głównie pracą kamery, szczególnie dynamiczną, kiedy bohaterowie tracili grunt pod nogami i nad głowami zaczynał wirować im cały kosmos. Aby oddać ich bezsilność, muzyka została nagrana w systemie 3D. To również dźwięk ich paniki. Nagłe cięcia, które brzmią jak gwałtowne wysysanie powietrza z pomieszczenia, mają podkreślać ciszę, która otaczała główną bohaterkę, dryfującą przez przestrzeń kosmiczną, oraz jej izolację. Jedyny dialog, który może przeprowadzić, to ten z samą sobą. I tutaj przychodzi czas na ten ludzki element ścieżki dźwiękowej Grawitacji. Kobiece wokalizy i żywe instrumenty. Pojawia się harmonika szklana i organy kościelne. Te ludzkie elementy po pewnym czasie zaczynają dominować nad surowym kosmosem. Od momentu, kiedy Ryan decyduje się zawalczyć o przeżycie. Thank you. A Grawitacja w 2014 roku otrzymała łącznie 7 Oscarów, nie tylko za ścieżkę dźwiękową, ale też między innymi za zdjęcia i reżyserię. A Steven Price, zapytany przez magazyn The Rolling Stones o piosenkę, którą nuciłby, gdyby tak jak bohaterka Grawitacji samotnie dryfował w przestrzeni kosmicznej, podał A Day in the Life The Beatles. No to proszę. I'm To Beatlesi przy okazji grawitacji, a tak naprawdę przy okazji kompozytora muzyki do tego filmu Stevena Price'a. 22 i 7 trójek. Kilka minut temu zastanawiałam się, kto wstaje w sobotę ze mną tak rano. No i dziś pytanie, dziś odpowiedź. Chciałem powiedzieć, kto dzisiaj wstaje o 6. Mianowicie zawsze gotowi są rolnicy. Wstajemy o 4, 5 rano codziennie, bez względu na to, czy jest święto, czy jest sobota. Sobota przed 6. Szykuje się ktoś, żeby wypoczywać mógł gość. Obsługujemy turystów. No i już mi lżej. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj był udany wieczór, a dziś kac. Co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy.